متوجہ ہو جی ہیں جی ماشاء اللہ حضرات کی ذات جلدی آپ کو فارغ کریں. ہاں جی کہتے تھکتا ہی نہیں مرے گا تو سب سے جاگ چھوٹے گی ایسے تو نہیں چھوٹے گی. محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم کل جو ہے تو ایک بات ہو گئی رس قرآن پر اور ایک ہو گئی اللہ قرآنی. تو قرآن کی شروع ہوتے دور سب سے پہلے لفظ قرآن آتا ہے پھر بسم اللہ الرحمن اللہ دو پر بات ہو گئی. اب کل یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ کتاب کے بعد صاحب کتاب کی طرف خیال جاتا ہے, صاحب کتاب کے بعد صاحب کتاب کی خصوصیات کی طرف جاتا ہے, کوالیفیکیشن آئی خصوصیات کی طرف جاتی ہے. توجہ اللہ صلی اللہ کی تشریح ہو گئی کہ اللہ جو ہے اس مادہ سے بنا ہے ولا ہم سے کہ ایسی ہستی کی جس کے ساتھ ایسی محبت پیدا ہو ایسی کشش پیدا ہو کہ اس میں آدمی خوش و آواز اڑ رہے ہوں فرشتہ ہو رہا ہوں. اب جو ہے تو مزید آ گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب دہندہ ہستی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو رحمان ہے رحیم. تو رحمان اللہ پاک کی وہ عمومی رحمت ہے جس کے نتیجے میں اللہ پاک مومن کافر ظالم فاسق فاجر سب کو پال رہا ہے, سب کو روزی دے رہا ہے, سب پر مہربانی کر رہا ہے, یہ رحمانیت ہے. ہاں یہ تو فیض صاحب یہی ہے رحمانیت اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جس کے نتیجے میں اللہ پاک دنیا کے لحاظ سے ظالم کافر فاسق فاجر مسلمان سب کی پرورش کر رہا ہے, سب کو روزی دے رہا ہے. تو ایسی ہستی ہے کہ کتاب دینے والی ہستی ہے وہ رحمان ہے پھر رحیم ہے جو بہت مہربان اور نہایت جی تام اور رحمت آنی. تو یہ وہ ہمارے ترجمہ کیا آگے جو نہایت رحم والا بے حد مہربان نہایت رحم والا جانا جو بے حد مہربان رحمان کا کہتے ہیں بے حد مہربان اور رحیم کا کہتے ہیں نہایت رحم. وہ تو ہے رحمت عام اور رحمت عام نہایت یعنی اس کے آگے اور کوئی بات کرنی ہے. پہلی رحمت جو ہے وہ رحمت عام ہے جو کہ رحیمیت میں آئی ہے, دوسری رحمت رحمت عام ہے رحمان میں آئی ہے رحمت. پہلی رحمت عام جو رحمان میں آئی اور دوسرے رحمت عام رحمت عام جو ہے تیرے بروز مروز قیامت مومنین کو جو نعمتیں دی جائیں گی وہ رحیمیت کی شان کا نتیجہ ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ گویا خصوصیات کتاب دہندہ ہستی کے بارے میں تذکرہ کی گئی ہے. تو کہ وہ ہستی ہے رحمان رحیم اور بے پناہ محبت کرنے والی اور تعلیمات اس کی ہیں کہ جو اتنی ضروری ہیں کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی ہیں, بہت زیادہ پڑھی جانے والی اس بات کی علامت ہے کہ بہت قدم مفید ہے لہذا بہت پڑھی جا رہی ہے. ایسی خصوصیات پر جستی کا پتہ چل گیا اب یہ ایک اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت فائدہ اٹھانے کی ضرورت. اب کیسا طریقہ معلوم کیا جائے جس سے فائدہ اٹھایا جائے تو کیا اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کو نہیں ہے پیسوں کی ضرورت, کیا خدمت کی ضرورت ہے خدمت کی ضرورت نہیں, کیا اس کو جو ہے تو ساتھیوں کی ضرورت ہے جو اس کی مدد کر رہے ہیں اس کے کام والوں کی بھی ضرورت نہیں, وہ جو ہے تو ساری کمزوریوں اور ساری ضرورتوں سے سارے عیبوں سے پاک ہے, اس کو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے ساتھ اس کا کام بھٹکتا نہیں ہے پھنستا ہی نہیں ہے, کسی کو اس کو محتاجی ہوتی نہیں ہے, کسی کی کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے. آپ سے کیا کیا جائے اب اس سے ایسی ہستی سے فائدہ اٹھانے کا کیا طریقہ کیا جائے. تو الحمدللہ رب العالمین ساری حمد ہے اس ہستی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے عالموں کا. کیا جی الحمد ہمارے مولوی صاحبان کہتے ہیں اس میں علیف لام کون سا علیف لام ہے استغراق جی علیف لام استغراقی ہے دوسرا کیا کہا؟ جنسی بھی ہو سکتا. جنسی بھی ہو سکتا ہے. جنسی کا کیا معنی بنے گا؟ جنس ہے. ہاں مطلب کہ وہ دونوں کا معنی ایک طرح کی ہوا. استغراق افراد کے اعتبار سے ہے اور جنس جو ہے وہ اس مادے کے اعتبار سے. یعنی رحمت نام کی جو چیز بھی ہے وہ ساری ہی اس کے پاس ہے. اور الحمد استغراقی میں کیا ہوا؟ حمد کے جتنے افراد ہو سکتے ہیں. جتنے افراد یعنی زبان کے ساتھ حمد ہو سکتی ہے, ادا و جوارے کے ساتھ ہو سکتی ہے, ادا کے ساتھ ہو سکتی ہے, وہ حمد کے سارے افراد اللہ رب العزت کے. حمد کی جنس بھی جتنی ہے ساری ساری اسی کے طرف مڑ رہی ہے, اور حمد کی ساری ترتیبیں جو اسی کی ہونی چاہیے. یعنی ماشاء اللہ جی. تو یہ یعنی ایک مولوی صاحب جنسی استغراقی کیسے خوبصورت باتیں کہہ رہے ہیں جی. اب یہ ہے کہ یعنی جنسی کہ کہتے ہیں بہت قابل آدمی ہے, بہت زبردست فر ہے, بہت زبردست سائنسدان ہے, بہت ہی جادر کی ہیں ہاں جی, بہت ہی تعریف اس کی ہو رہی ہے. یہ تعریف اس کی نہیں ہے, یہ تعریف تو اس ہستی کی ہے جس نے اس کو پیدا کیا, جس نے اس کے سوچ کو پیدا کیا, جس نے اس کے دماغ کو پیدا کیا, اس کی سمجھ کو پیدا کیا. لہذا اگر اس کے لیے کوئی حمد ہے اوڑ اوڑ کر جا رہی ہے اس ذات ذل جلال کی طرح جس نے اس کو پیدا کیا. کہ بہت بڑا نقاش ہے, بہت بڑا معمار ہے, اور گویا کاریگری کے اور کمالات کے جو درجے بھی ہیں جو بھی موجود ہیں کہ اس کو دیکھ کر انسان اس کے سامنے حیران رہ جاتا ہے, ہکا بکا رہ جاتا ہے, اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی ہے. سارے کے سارے کمالات جو ہیں مڑ کر ذات جل جلال کی طرف آ رہے ہیں جس نے سب کچھ سب کو پیدا کیا. تو اب وہ ہستی جو ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اس سے فائدہ اٹھانے کا یہ ہے کہ آپ تعریف کرو گے, ہم بیان کرو گے, خوشامد کرو گے, عاجزی کرو گے ہاں جی, اور کچھ لینا اگر وہاں سے ہے تو وہ اس کی تعریف کرنے سے ہی لینا ہے. لہذا اس کے سامنے جو ہے ہم سراپا ہم بننا ہے اور سراپا عاجزی بننا ہے ہاں جی, اور یہ ساری اس کی ہم بیان کر کے ثنا بیان کر کے اس سے آپ فائدہ لیں گے. یہی الحمد للہ رب العالمین. پھر جو ہے تو سارے عالموں کی جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ پرورش ہے, وہ سب کا پروردگار ہے, پرورش کرنے والا ہے. کہ آپ کا کھانا پینا, آپ کا علاج معالجہ دعا دو دارو سر پرا کی جگہ, آپ کے لیے نفوتوں کے نظام جو آپ کے لیے بندوبست امن و امان کا ہو رہے ہیں, آپ کے لیے ذرائع ذریعہ بن رہے ہیں, سارے کے سارے آپ کے لیے ہو رہے ہیں, یہ سارا ربوبیت کا نظام جو ہے یہ ذات ذل جلال کا امر ہے جس سے سارا وجود میں آ رہا ہے. لہذا الحمدللہ رب العالمین میں یہ تعارف کرا, یہ انسان کو بتایا گیا کہ ہم کے لائق ساری ہم اسی طرح مڑتی ہے, اس سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ بھی اس کے ہم بیان کرنے کا ہے, اور دیکھو تمہاری ساری کی ساری ضرورتیں ہیں پرورش کی اسی کے ہاتھ میں, اس کے بندوبست وہی کر رہا ہے. لہذا جو تمہاری پرورش کے بندوبست کر رہا ہو اس کے علاوہ اور کسی طرف جانے کا تمہیں پھر کیسے حالات کیسے تمہاری یہ جائز بنتا ہے, تو اس کو چھوڑ اور کسی اور کسی طرف اس کو چھوڑ تو اور کسی طرف جاؤ. یہ سارے کے سارے تمہارا جو ہے الحمد للہ رب العالمین میں یہ تعارف ہو گیا. پھر دوبارہ الرحمن الرحیم کا تعارف کیا گیا, الرحمن الرحیم کو پھر دوبارہ لایا گیا جی. پھر جو مالک یوم الدین, کہ تمہاری زندگی گزرنے کے بعد تمہاری ساری کارکردگی کے بعد پھر تمہاری ایک جگہ پیشی ہونی ہے جہاں حساب کتاب ہونا ہے, ذرا ذرا سامنے آ جائے گا جو کچھ کیا ہے, اچھائی کی بھی سامنے آ جائے گی, برائی کی سامنے آ جائے گی, اور اس دن جو حساب کتاب ہونا ہے تمہارے لیے, پھر جو ہے تو جزا سزا کا جو فیصلہ ہونا ہے, اور اس دن کا مالک ہے وہ خود اللہ تبارک تعالیٰ ہے. اتنا اہم دن جس میں تمہاری اتنی زبردست مجبوری اور ضرورت پیش آ رہی ہو اس کا مالک ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہے. اب بتائیں اس کے علاوہ اور کسی کا ہوا جائے, اور کسی طرح مڑا جائے, یعنی جو اور کسی کی طرف جو ہے تو آدمی رجوع کرے, جھکے توڑے اس کی طرف آئیں, تو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہے, اتنا ہم دن جتنے تمہارے سارے کیے کرائے کارکردگی کا فیصلہ ہونا ہے, اور اجر و ثواب اور جزا اور سزا کا جو ہے متعین ہونا ہے, اس کا مالک ہے, مالک یوم الدین تک ہو گیا. یا کہنا بدو یا کہنا صحیح سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تصرف فی ذکر اشہد ان لا الہ الا اللہ ڈاکٹر صاحب کے بستر بھی دکھائے ڈاکٹر صاحب بستر